میرا چشمہ ہوے تے میں مرشد دیکھ نہ رجا ہوں دے مٹ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ہز کجا ہو لکھ کروڑا حجا ایسا عشق کمایا ہو مرن تو پہلے مر گئے باہو تا مقصد ہتھ آیا کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے علیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے علیٰ کہتے کہتے جو بھی مرحومین ہیں ہم ان کی مزار پر آئے قبر پر آئے تو ان کو ایسا لگے کہ ان کو جیسے مزہ آیا اور جیسے ابھی ہم جا رہے ہیں تو ان کو ایسا لگ ان کو اسے سب محسوس کر کے ان کو اداسی ہو رہی ہوگی. یہ تو ہے کہ اصل کے اہل قبر جو ہوتے ہیں ان کا کوئی شناسا یا عزیز جن سے دنیا میں محبت تھی وہ اگر قبر پر آتا ہے تو ان کو انس ملتا ہے. جب تک وہ رہتا اس کو انس ملتا ہے, جب جائے گا تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ انس کی کیفیت ختم ہوئی, پر انس کی کیفیت تو ختم ہوئی. اس طرح کی حکایات ضرور ہیں کہ وہ نہ آنے پر مرحوم نے شکایت کی کہ پہلے آتے تھے اب نہیں آتے میری خبر پر, اس طرح کی حکایات شرح صدور وغیرہ میں مل سکتی. میں مرشد دیکھ نہ رجا ہوں دے مٹ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ہز کجا ہو لکھ کروڑا حجا ہوں. یہاں پر زائرین کی آمد و رفت رہتی ہے, تو آنے والے اسلامی بھائیوں کو جو اس وقت تینوں ایک مرحوم نگران شورا ہیں, مفتی دعوت اسلامی, محبوب اتارہ جی, زمزم رضا اتارہ, یہ تینوں مرحومین جو ہیں ان کی مطلب مزار پر جب حاضری ہو تو اس وقت ایک آنے والے زائر کے اندر کون کون سے احساسات اور جذبات ہوں. ایک تو اس سال ثواب ہم نے پڑھا اور ہو گیا, لیکن کیا کوئی ایسی کیفیت, کوئی ایسے جذبات, کوئی احساسات یہاں پہ پیدا کیے جا سکتے ہیں جس سے میری دنیا اور آخرت کو بھی فائدہ ہو اور میری دعوت اسلامی کو بھی فائدہ ہو؟ قبرستان کی حاضری جو ہے نا, قبروں کی حاضری, اس کا اصل تصور اپنی موت کو بندہ یاد کرے. یہ ہے جیسے کہ حدیث شریف میں یہ مضمون ہے کہ پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا مگر اب قبروں کی زیارت کیا کرو, کہ یہ دلوں کو نرم کرتی اور آنکھوں میں آنسو لاتی ہے. تو اصل تصور قبرستان کی حاضری کا اپنی موت کو یاد کرنا ہے, ورنہ عیسیٰ علیہ السلام تو گھر بیٹھے بھی ہو سکتا تھا. البتہ یہ کہ قرب جو ہے نا, یہ بعض صورتوں میں بہت مفید ہوتا ہے, جیسے کہ بزرگان دین کے مزارت اور حاضری اور ان کا قرب, وہ نزول رحمت کے وہ مقامات ہیں. اچھا پھر یہ کہ اہل اللہ کے قرب میں, نزدیک میں دعا قبول ہوتی ہے, تو اس لیے مزار پر حاضری اولیاء کرام کے یہ ہونی چاہیے, اچھی بات ہے. رہا عام قبروں پر, تو وہ بھی چونکہ جو عزیزوں کی قبر پر جائے, دوستوں کی قبر پر جائے, کہ اس سے اس کو انس ملتا ہے, اس کا دل خوش ہوتا ہے, یہ نیت بھی کرے کہ میں ایک مسلمان کا دل خوش کر رہا ہوں یا فلاں فلاں مسلمان کا دل خوش کرنے جا رہا ہوں, تو ایک ثواب یہ بھی ملے گا, ایصال ثواب کروں گا, عبرت حاصل کروں گا, اپنی موت یاد کروں گا. اب دیکھیں نا, یہاں ہم حاضر ہوئے تو جو سنجیدگی یہاں ہے وہ ہر جگہ ہماری نہیں ہوتی, کچھ نہ کچھ دل خوشگن خوشگوار ماحول بن جاتا, لیکن یہاں ایسا نہیں ہے, بلکہ میں ایک دم سنجیدہ ہوں. اور یہ تینوں جو ہیں, بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق, مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق اور حاجی سمندر مدد, یہ تینوں ہمارے قریبی رفقا میں سے ہیں اور ہمارا بہت طویل ساتھ رہا ہے, تو اس لیے یہ ڈھیر دیکھ کر ایسا ہوتا کہ پتہ نہیں ہمارا کس سمت میں ڈھیر لگے. اگر یہاں باب المدینہ میں فوتگی وفات ہوتی ہے تو عین ممکن ہے کہ یہاں آ کر ہمیں بھی دفن کر دیا جائے. یہ بھی ہم جو مطلب دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے نام سے موسوم ہیں, ورنہ عام کے لیے تو یہ اجازت نہیں ہے. ارے یہ عام قبرستان نہیں ہے, یہ صرف اراکین شورا کی تدفین ہو سکتی ہے, اور جو اسلامی بہنوں کی عالمی مشاورت کی مجلس بنائی گئی ہے اس کی جو رکن ہے ان کی بھی تدفین یہاں ہو سکتی ہے. نیز دعوت اسلامی کے ساتھ جو مفتیان کرام وابستہ ہیں, دعوت اسلامی کے اندر ہیں, دارالفتاء اہل سنت سے جو وابستہ ہیں, ان کی بھی یہاں تدفین ہو سکتی ہے. اب ظاہر تدفین کی صورت تو یہ ہے کہ ہم تو اجازت ہی دے سکتے ہیں, اب ان کے ورثہ اگر چاہیں تو یہاں تدفین کر سکتے ہیں, عوام کے لیے ہم اجازت دے نہیں سکتے, ورنہ تو پورا قبرستان بن جائے صحرا مدینہ. اور حاجی زمزم رضا اتاری کے لیے تو جیسے کہ اعلانات ہوئے تھے کہ مساجد بنائی جائیں گی فیضان زمزم, تو ابھی پچھلے دنوں مرکز الاولیاء میں بھی فیضان زمزم کی مسجد کی تعمیرات کے افتتاح ہوا اور تعمیرات شاید شروع بھی ہو گئی اور کہیں اختتام پر بھی ہیں, تو ابھی نیت کر لیجئے مدنی چلے کے ناظرین کے حاجی مشتاق اتاری ہمارے مفتی دعوت اسلامی اور زمزم بھائی جو ہیں ان کے اصال ثواب کے لیے اور دیگر اپنے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے جتنی ہو سکے مسجد بنائیں, اور اس کے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. دعوت اسلامی کی جو مجلس ہے خدام المساجد, آپ ان سے رابطہ کر لیں, فون نمبر آپ مدنی چینل پہ دیکھتے رہتے ہیں, فون کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ان سے رابطے کی ترکیب بنا دی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو خوب خوب اصال ثواب کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. باپا یہ جو ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھایا جاتا ہے یا تشریف لاتے ہیں؟ تین سوالات, مطلب کا مادین کا. یہ کہ پردے اٹھا دیے جاتے ہیں, سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزار پرنوار میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور پردے اٹھا دیے جاتے ہیں, اور یہ اہل قبر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں. اچھا, اب دنیا میں ایک وقت میں, دنیا بہت ذرا بڑی ہے, ایک وقت میں بے شمار لوگ دفن ہوتے ہیں, وہ سب کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کروائی جاتی ہے. تو یہ ایک حاضر ناظر کی ہمارے علماء سے دلیل بھی لیتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک وقت میں کئی جگہ پر تشریف فرما ہو سکتے ہیں. خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ, خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ.